بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در بحث ادامه بحث ترتب به بحث ثمرات اشتراط به قدرت به معنی عام رسیدیم که با استعانت از خدای متعال این بحث رو پی میگیریم. پس در خلال بحث ما یک بار مفهوم قدرت به معنی قدرت تکوینی به اون معنی بسیطش سر کار داشتیم و به عنوان قید عقلی و شرط عقلی مواجه بودیم، اما دیدیم خیلی جا کافی نیست و عقل شرط دومی رو هم کشف کرده به عنوان قدرت به معنی عام. مراد از قدرت به معنی عام این بود که ما مبتلا به ضد نباشیم. گفتیم معنای مبتلا نبودن به ضد دو احتمال دارد. یکی این که اصلا چنین امری صادر نشده باشد، امر به ضدی صادر نشده باشد و صالبه انتفاع موضوع باشد، ما مبتلا نباشیم. یکی این که امر صادر میتواند امر صادر شده باشد، اما ما در صدد امتثال اون بر نیاییم و به اون مشغول نشویم. خب این بحث مقتضی بحث از نظریه ترتب بود. مرحوم آخوند احتمال اول رو پذیرفتند، چرا که نظریه ترتب رو نمیپذیرند و اون رو محال میدانند، اما مرحوم نائینی نظریه ترتب رو میپذیرند. این نظریه ترتب پیشتر هم مطرح شده بود، از زمان مرحوم محقق کرکی به اون اشاره شده بود. میرسیم پیش از مرحوم شیخ آخوند خراسانی، شیخ هم اون پرداختن و بعضی بزرگان صاحب ضوابط و اینها، و مرحوم نائینی مفصل ترین بحث رو در ادامه در این زمینه دارند. و پس از اینکه ایشان سه مقدمه رو طرح فرمودند، با تکیه بر این سه مقدمه فرمودند که می توانیم ترتب رو بپذیریم. خب این بحث متضمن پذیرش قدرت به معنی عام و امکان اشتراط به قدرت به معنی عام بود. اینجا چند ثمره در بحث وجود داره که اونطوراً به بحث تزاحم گره میخوره. ابتدا اشاره بکنیم که تزاحم با تعارض این تفاوت رو داره که تعارض مربوط به عالم جعل است، اما یعنی دو حکم به صورت ضد نقیض یکدیگر منافی با یکدیگر جهل شوند و هر کدام دیگر رو نفی کنند. اما تزاحم مبتنی بر این است که دو حکم ربطی به هم ندارند، دو حکم جدا هستند، فقط در مقام امتثال اینها قابل امتثال تو امان نیستند، یا به صورت مستقیم دو حکم یا مثلا یکی با لازمه دیگری در تنافی است امتثال اینها مشکل دارد، ولی دو حکم ربطی به هم ندارند. خب یعنی یک نوع مانعیتی عروض پیدا می کند. این نکته مقدماتی رو نیز عرض کنم که مفهوم تزاحم پیشتر رایج نبود، مگر به معنای لغوی، یعنی اینکه یکی مزاحم دیگری شود. اما به معنای این اصطلاحی که مقابل باب تعارض باشد طرح نشده بود. از زمان مرحوم شیخ انصاری به صورت جدی به این پرداخته شد. حتی در دروس اساتیدشان مرحوم صاحب ضوابط و برخی مرحوم نائینی و اینها هم ما این بحث رو نمیبینیم. مرحوم شیخ انصاری نیز در استقرایی که بنده کردم در جواهر 7 بار تعبیر تزاحم دارن که به این معنا نزدیک است، تو این فضا هستش، ممکن است از مرحوم صاحب جواهر گرفته باشن اصل نکته رو، ولی خود صاحب جواهر بیش از 7 بار در اون کتاب مفصل جواهر رو به کار نبرده که بعضی از موارد هم شاید اصلا به معنای دیگری باشه. اما مرحوم شیخ انصار و پیشینیان نیز در استقرایی که بنده داشتم کلمه تزاحم نیز معمولا به کار نمی رود، اما محتوای این مسئله در قالب‌های مختلف، بحث تضاد دو حکم، بحث‌های دیگر، اجتماع امر و نهی، اصل محتوا و تنافی در مقام امتثال، در قالب‌های دیگر مورد توجه بوده. از زمان شیخ انصاری به بعد این بحث مطرح شده. اینجا ما از ثمرات این بحث ترتب و بحث اشتراط به قدرت به معنی عام در بحث تزاحم استفاده میکنیم. تزاحم مربوط به عالم امتثال است. خب اینجا ثمره نخست هم این است که در احکام متزاحم ما تعارضی نداریم. تزاحم مال عالم جهل بود، تزاحم مال عالم امتثال است، ربطی به هم ندارند، دو باب مستقل هستند. و به تعبیر دیگر اطلاقی نسبت به اشتغال به احکام مساوی یا اهم مثلا ندارد. و چرا؟ چون که عقل اینجا کشف کرد که اصلا خود این احکام مقید به قدرت به معنی عام هستند. این حکم مقید است به قدرت به معنی خاص و به معنی عام، دو قدرت باید درش باشد. خب اگر چنین است اصلا شامل احکام متزاحم نیست و تعارض در اینجا راه ندارد. ثمره اشام فعلا انه کل ما وقت تضاد بین واجبین به سبب عجز المکلف فلا ینشأ ذلک تعارضون. چرا؟ چون که لعنت دلیل مفاده و جل را علو موضوع کلی و ضمن قیوده المقدرات الوجود و لا یحصل تعارضون بین الدلیل الا فی حالت وجود تناف بین جعلین. این تذکر را نیز من عرض کنم که بحث از تزاحم عمدتا در کتب متأخرین بعد از مرحوم ناینی و بعد از مرحوم آخوند در دو جا بحث میشن. برخی به صورت مفصل در بحث ترتب بحث میکنند در ادامه همین بحث و تفاوت تعارض و تزاحم، پس از اون مرجحات تزاحم و سایر مباحث و انواع تزاحم. اما برخی بزرگواران نیز در بحث تعادل و تراجیب به عنوان اینکه اونجا متکفل بحث از تعارض است، در اوایل بحث به نسبت تزاحم و تعارض میپردازند، ماهیت این دوتا رو تعریف میکنند، بعد موارد تزاحم گفته میشود، بعد مرجحات تزاحم که مرحوم ناینی به 5 مرجح میپردازند و منطبه نیز یا در ترتب یا در بحث تعادل و تراجیب به این بحث معمولا میپردازند. اما این نکته در اینجا به بحث ما مربوط است که اگر قدرت به معنی عام است، نتیجه این خواهد بود که این دو با هم متفاوت خواهند بود، عدم تعارض در احکام متزاحم، چرا که قید اینجا قدرت به معنی عام است. ثمره دوم این است که قانون حل تزاحم تقدیم اهم است. در به تعبیر دیگر مرجح در تزاحم رو ما باید اهم معرفی کنیم، با این تذکر که مرحوم ناینی به بعد بزرگواران 5 مرجح را ذکر می کنند. مرجح سوم تقدیم اهم بر مهم است، اما برخی مرجحات دیگر رو هم مد نظر قرار دادن که در عرض تقدیم اهم بر مهم هستند و البته در مورد برخی از اونها مناقشاتی نیز وجود دارد که آیا به هم برمیگردند بر نمیگردند، ولی فی الجمله در عرض تقدیم اهم بر مهم میگیرند. مثلا تقدیم مثلا زیق، یک واجب زیقی داریم، یکی موسع است و سایر موارد که برخی قابل بازگشت به یکدیگران هستند. بعضی ها رو اشکال کردن که اصلا تزاحم بدویست، بعضی رو هم گفتن از بحث تزاحم کلن خارج است و از این مناقشات. اما نکته اساسی این است که مرجح به عنوان تقدیم اهم بر مهم، مرجح به عنوان مرجح سوم و پس از دو مرجح دوم و اول متمایز از مرجحات دیگه است. ولی مرحوم شایسته در اینجا فقط قانون اهم و مهم رو گرفتند. البته در برخی تحلیل ها ممکن است اون موارد رو هم به اهم و مهم برگرداند، اما با تفاصیلی. ممکن است اهم و مهم مثلا ثبوتی بگیریم، اما به هر حال بعضی از احکام از مرجحات در اون مباحث در عرض اهم و مهم هست. اما اینجا مرحوم شایسته اونها نادیده میگن، میگن قانون تقدیم اهم بر مهم است. چه بسا بگویم مهمترین، یک منو مهمترین است. خب چرا قانون حل تزاحم تقدیم اهم است؟ چون که ما در اینجا شاهد هستیم که اشتغال به یکی که اهم یا مساوی باشد، موضوع دیگری را برمی‌دارد. اگر ترتب یک طرفه باشد و ما به اهم مبادرت بورزیم، اون رو امتثال کنیم، دیگر موضوعی برای مهم نمی‌ماند. و به خاطر همین در آخر جلسه قبل عرض کردیم که هیچ عصیانی رخ نداده. خب این ثمره دوم. ثمره دیگر این است که اگر یک حکم را در تزاحم ما مقدم کنیم، به این معنا نیست که واجب دیگر از واجب بودن افتاده است. اون واجب است، اون هم تکلیف مستقلی است، چون یه تضاد مال عالم امتثال است، ربطی به جهل ندارد. اینجا فقط عقل میگوید که این کار، این تکلیف بر دوش شماست. خب و این قید عقلی است. اگر قید شرعی بود ممکن بود مسئله متفاوت باشد، ولی عقل این قید را کشف کرده است و میگوید هر دو که قابل امتثال نیستند، چاره جز امتثال یکی نیست. کدام رو باید امتثال کرد؟ اهم رو باید امتثال کرد. و این وجوبش مقید به این است که امتثال مساوی ضد مساوی یا ضد اهم انجام نگیرد، ولی اگر اون یکی غیر اون یکی مهم باشد و غیر و مساوی یا اهم نباشد، دیگر ربطی به این ندارد که به هر حال وجوبش رو از دست بدهد. از این نکته ما به عنوان وجوب ترتبی یاد می‌کنیم. اصطلاح وجوب ترتبی رو برای همین نکته که اون وجوبش سر جای خود است. خب البته این تذکر رو بدهیم که چرا این وجوب باقی است. چون که وجوب ترتبی دیگر دلیل خاصی نیاز ندارد غیر از اون دلیل عامی که ما برای تکلیف داریم. اینجا وجوب ترتبی دلیل متمایزی نیاز ندارد. خب ما اینجا یک نتیجه و دو سه تا نتیجه فرعی نیز میتوانیم از این نکته وجوب ترتبی بگیریم. اگر فرض کنیم یک نمازی واجب باشد و ازاله نجاست هم واجب باشد و ازاله نجاست اهم باشد، بنابر نظریه ترتب اگر ما امتثال اهم بکنیم، خب هیچ عصیانی رخ نداده، تکلیف هم از ما به تعبیر دیگر معذوریم نسبت به اون مهم. اما اگر ما اهم رو عصیان کردیم و به مهم پرداختیم، قبلا گفتیم که یک عصیان اینجا رخ داده است، اما سوال آیا امتثال اون امر مهم که مثلا نماز باشد مقتضی صحت نماز است؟ اینجا بنابر نظریه ترتب این مهم خودش وجوبش باقی است و صحت نماز رو ما شاهد خواهیم بود در اشتغال به نماز به جای اشتغال به واجب اهم. بنابر نظر ترتب، ترتب یعنی یک معنای اون این است، یک جنبه اون این است که اگر شما به این مهم اقدام کردید او صحیح است. و همینجا به این بحث اشاره کنیم که ریشه بحث ترتب در همین بود، که البته بحث های دیگری نیز به دنبال دارد. خب اما در مقابل اگر ما قائل به نظریه ترتب نباشیم و اون رو محال بدانیم، مانند مرحوم آخوند خراسانی، بنابر نگاه مرحوم آخوند خراسانی که قائل به استحاله ترتب است و احتمال اول رو در معنای عدم ابتلا پذیرفتن که یعنی امری نیامده باشد، اینجا ما باید بگوییم که نماز صحیح نیست. چرا؟ چون که امری ندارد، چون که ترتب محال بود، فقط ما یک امر بیشتر نداریم، اون هم امر به اهم است. مهم اصلا امری ندارد ولو به نحو ترتبی، امر ولو ترتبی ندارد. خب نماز به چه عنوان درست باشد؟ این نماز امر عبادی است و قائم دایر مدار وجود امر است، بدون اون چه تعبدی خواهد باشد و نماز صحیح نیست. در اینجا یک انقلت و قلتی مورد بحث، مورد اشاره قرار می گیرد. خب ما اگر بگوییم که ما بگوییم اینجا ملاک وجود دارد. درست است که امر ندارد این صلات، اما ملاک اون که مصلحت انجام این عبادت و از کار دینی باشد، ذکر الله هست، این ملاک وجود دارد و این وجود ملاک مقتضی صحت است. لازم نیست که امری وجود داشته باشد تا شما بگویید امر ترتب امر نداریم، ولو امر ترتبی نداریم بنابر نظر مرحوم آخوند و بنابر این نماز درست نیست. پاسخ این است که خب چرا این انقلت رو اومد، این انقلت درست نیست که بگویید ملاک داریم. این ملاک کاشف میخواهد. کاشف ملاک همین امر بود. ما به طریق انی از وجود امر، از صدور امر فهمیدیم که این عبادت ملاک دارد، اما وقتی که امری نیست ما میخواهیم صحت شرعی رو مطرح کنیم. صحت شرعی منوط به وجود امر و ملاک شرعی است. خب این ملاک رو ما از کجا باید کشف کنیم؟ از امر. امر نیست، پس ملاکی هم ثابت نشده، بنابراین دلیل ندارد. خب با ذکر یه صلواتی به بحث بعدی خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در اینجا با مسئلهی به عنوان زد در خلال بحث مواجه بودیم. سوال: زد چیست؟ تضاد چیست؟ ماهیت تضاد و زد چیست؟ میتوان ماهیت تضاد رو اینگونه معرفی کرد: حالات خاصی که اجتماع در اون ممکن نیست، حالات عدم امکانه برای اجتماع، دو تکلیف نمیتوانند با هم جمع شوند و ما هر دو را امتثال کنیم، که این مسئله که عدم امکان اجتماع و این حالات عدم امکان اشتغال، اینها رو میتوانیم بگوییم ناشی از ضیق قدرت مکلف است. مکلف نمیتوان اینها رو امتثال کند، لذا این دوتا رو ما باید بگوییم حالت تضاد بین اونها برقرار است و نسبت اونها نسبت تضاد است. خب سوال: آیا این مفهوم همه جا میتواند وجود داشته باشد؟ میگوییم خیر. در دو مورد ما شاهد استثناء از این تعریف هستیم. یکی اینکه شامل ضد عام نیست، یکی اینکه شامل ضد خاص هم نیست. ضد خاص به این معنا که شق سومی، ضد سومی وجود داشته باشد نیست. خب چرا شامل ضد عام نیست؟ میفرمایند این محاله، چون که محال است ما به عدم اشتغال به نقیزشون رو مقید بکنیم. اولا لا ينطبق على ضد العام ای نقیز، و ذالک لان الامر احد نقیزا یستعیل ان یکون مقیدا به عدم الاشتغال به نقیزه. چرا؟ چون که اگه به اون طرف نهی کنی، اون طرف دو طرف رو باید در نظر بگیریم. اگه بخوایم یه طرف رو در نظر بگیریم نمیشه، لان فرض عدم الاشتغال به نقیز یسابق ثبوت نقیزه. اگر فرض کنیم به اون طرف به ما اشتغال نداشته باشیم، به این معناست که حتما به طرف اول اشتغال برزیم، مسابقه با ثبوت نقیزه، یا این یا اون. و یکون الامر وهی نزن تحسین للحاصل، یا اون طرف نه کردیم، اگر به اون نه بکنیم در واقع این رو امتثال کردیم. اگر بخوایم به اون امر کنیم، این تحصیل حاصله. خب خود این الان امر داره، همین که این رو امتثال کنیم اون داره ترک میشه. و من هنا نعرف ان نقیزین لا یعقل جعل امر به کل منهما لا مطلقا ولا مقیدا به عدم الاشتغال بالآخر. نمیتوانیم مطلق نسبت به هر دو امر داشته باشیم و نه به نحو مشروط، که ایشان به این دو شکل اشاره میفرمایند. نسبت به ضد خاص هم به این معنی، ضد خاصی که ضد سوم نداره، هم این تعریف وجود نمیتوانه داشته باشه. حالات عدم امکان اجتماع. خب نتیجه این استثنای دوم رو ما میتوانیم در سه نکته مورد اشاره قرار بدیم. یکی این که عجز از جمع دو تکلیف منشأ تزاحمه. اگر ما عاجز باشیم هر دو را امتثال کنیم، این نتیجهش در عالم امتثال در رخ خواهد داد در قالب شکل‌گیری مفهوم تزاحم. خب تزاحم خودش بنابر چه مبنا و مسلکی است؟ چه موقع ما می توانیم تزاحم رو اصلا بگوییم که رخ می دهد؟ جایی است که ما بگوییم ترتب امکان دارد. اگر بگوییم ترتب امکان دارد می توان قائل به تزاحم شد. اما اگر ما بگوییم که ترتب ممتنع است و محال است و مستحیل است، اینجا جای طرح تعارض خواهد بود. و علی هذا فعجز المکلف علی الجنبین واجبه انما یحقق التزاحم لا تعارض فیما اذا لم یکون من قبل نقیزن. البته اینکه نقیز باشند یا ضدین باشند متفاوت است. و الا دخلت المسئله فی باب تعارض. اینجایی که دو واجب داریم، اینجا ثبوت و یمکننا ان نستنتج من ذلک ان ثبوت التزام و انتفاء التعارض مرهون به امکان ترتب الذی یعنی کون کل من الامرین مشروطا به عدم الاشتغال به متعلق الاخر. اگر ترتب و اینکه یکی مشروط به دیگری باشد، حالا یک ترتب یک طرفه یا دو طرفه، اینجا جای ثبوت تزاحم است. اگر ترتب ممکن باشد بین اینها ما تزاحم خواهیم یافت. ولی اگر تزاحم کل ما امکن از ذلک صحت تزاحم، اما اگر ترتب ممتنع باشد خیر. و کل ما امتنع ترتب کما فی الحالتین المشار الیه ما فقط تعارض. در فرض امتناع ترتب جای تزاحم نیست، فقط جای تعارض است. خب با ذکر صلوات دیگری به بحث بعدی میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال انشاءالله همه ما رو برای اینکه با اخلاص و با جدیت به معارف اهل بیت و علومی که میتوانند ما رو برای استفاده هرچه بهتر از معارف اهل بیت مهیا بکنند، انشاءالله خداوند یاری دهد و با استعانت از اون وجودات مقدس و توسل به اون ذوات پاک و مطهر به ادامه بحث میپردازیم. بحث بعدی ما اطلاق الواجب لحالت المزاحمه. خب ما دیدیم یک تزاحمی داریم. تزاحم دو مصداق داره. یک مصداقش این است که تا به حال از اون بحث کردیم تزاحم بین متعلق دو امر بود که به طور کلی با هم تنافی داشته باشن. اما ما اینجا یک تزاحم دیگر رو هم باش مواجه هستیم که محل بحث حاضر است. اون چیه؟ این که یکی با حسه ای از دیگری و نه با همه حسسش تزاحم داشته باشد. مثال ما میگوییم یک جایی یک واجب مزیقی داریم، با واجب مزیق دیگر این تنافی پیدا میکند، با واجب فوری دیگری تنافی پیدا میکند. مثل اینکه نماز وقتش ضیق باشد با ازاله نجاست تنافی پیدا کند. این فرض اول که به طور که داخل که این رو هم عرض کنم که یکی از مرجحات شق بعدی است که به اون میپردازیم که یک طرف با حسه ای از طرف دیگر تزاحم پیدا کند. مثل همین صلات متان نه حسه مزیقان، صلات با ازاله نجاست تزاحم پیدا کند. صلات مصادیق مختلف دارد، موسع باشد یک حسه از اون تزاحم دارد. بنابراین می توانیم بگوییم تزاحم بدوی است. چرا؟ چون که اون یک مورد رو میگذاریم کنار، در سایر حسه ها میتوانیم به اون بپردازیم، اون ازاله رو انجام بدهیم. اون یک حسه ای که از زمان صلات که متزاحم بود با زمان ازاله نجاست، اون رو کنار گذاشتیم، با اون تنافی داشت، اما با دیگر حساس تنافی ندارد. پس از ازاله ما مبادرت به خواندن نماز در بقیه وقت کنیم، در حسای دیگه، یکی از حسای دیگر. خب این تزاحم رو ممکن است بگویم تزاحم بدوی است. چرا؟ چون که مصادیق مختلف دارد. این بس، این مصداق در قالب دیدگر نیز در بحث‌های اصولی در بحث تزاحم مورد اشاره قرار گرفته، و اون این است که یه اولین مرجح از مرجحات تزاحم همین معرفی شده. اون مثال اول رو رها کردن، صلات زیق باشد، به این مثال دوم پرداختن، و اون این است که اولین مرجح رو فرمودن اگر یک طرف موسع باشد یک طرف مزیق، این مقدم می شود. با این تعبیری که اینجا به کار می بریم ممکن است بگویم اصلا این تزاحم نیست، یک نقدی هم اونجا این است. تزاحم در اینجا شکل نمی گیرد. یا به این عنوان مطرح کنیم که بگیم مرجح هست، تقدیم این بر اون مرجح هست. مثال مشابه دیگری نیست که در ادامه این معمولا مطرح می شود، یکی چند مصداق داشته باشد، مثلا واجب تخییری باشد، یکی واجب عینی باشد، اون هم مشابه همین است که به این مرجح در اون بحث مرجحات می توان ملحق شود. در مجموع سوال، در این مصداق از تزاحم، تزاحم یک حس یک طرف با یک حس از حساس مختلف طرف دیگر چند قول است؟ قول اول این است که اصلا اینجا تزاحمی نیست. چرا؟ چون که قابل جمعن، یک حس رو بگذار کنار حساس دیگر دارد. قول دوم این که نه، تزاحم وجود دارد. و قول سوم که قول مرحوم شهید صد است به عنوان نظریه از صحیح مطرح می فرماید، این است که این بحث رو این گونه مطرح نکنیم، بگوییم به نحو خاصی باید بگوییم، بر اساس مبانی متفاوت خواهد بود ثمره. و اما الحالت الثانیه فقط یقال انه لا مزاحمت بین العمل امکان امتصال امام معن، که به همین که فإن الأمر بالصواب متعلق بالجامع بين الحسة المزاحمة وغيرها والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة فلا تضاد بين الواجبين. اینجا تنافی وجود نداره، تلاؤم وجود داره، یه فرد رو رها میکنه در سایر افراد. وقت یقال نظر دوم ان المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة و اطلاق الأمر بالصلاة للحسة المزاحمة فلا يمكن ان يتلائم الأمر بالازاله محاذ الاطلاق فی وقت واحد. این اطلاق داره، وقتی که اطلاق داره پس تنافی وجود داره. خب اطلاق داره به چه معناست؟ به این معناست اون قدرتی که قبلا شرط می‌کردیم رو این نظریه نادیده گرفته. این که یا بگوییم دست کم اون قدرت عقلی رو به مساوی قدرت شرعی لحاظ نمی‌کنه. به هر حال داره میگه مطلق قیدی نداره، قید عقلی رو رها کن، اون قید رو ثابت کنید، ثابت نمیشه. به این اعتبار میگوید عقلی است. اما نظر مرحوم شهید صدر این است که ببینید چه مبنای شما در یکی دو مسئله دیگر برگزیده اید. دو مسئله رو مورد اشاره قرار میدن. یکی این که ما اونجایی که بحث رو داشتیم که گفتیم امر به جامع دو حسه داره، مقدور و غیر مقدور، آیا امکان تکلیف جامع بین مقدور و غیر مقدور رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ که میفرمایند بنابر نظریه امکان اینجا باید به عدم تزاحم قائل بشیم. اگر نظریه مرحوم ناینی رو بپذیریم که قائل به امتناع تکلیف جامع بود، باید بگیم تزاحم واقع شده. این یک نظر. یک مبنای دیگر این بود که بحث عدم ابتلا به عدم امر طبق نظر مرحوم آخوند خراسانی حسه مزاحم امر نداره، حسه مزاحم امر نداره. خب اگر حسه مزاحم امر نداره نماز صحیحه، حسه مزاحم امر نداره این نماز درسته. اگر ما امتثال نکردیم، همین امتثال کردیم، ازاله رها کردیم، این امر اون مزاحم امر نداشت، این خب نماز صحیح. اما اگر طبق نظر مرحوم ناینی بگوییم که عدم ابتلا یعنی عدم اشتغال به اون امتثال مزاحم، اینجا امر ترتبی صحت دارد و میتوان نماز رو تصحیح کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد.